أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرؤ عنها العذاب أن تشهد ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبو العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين. أما بعد، منا بن سنتي الله جلي تشننتي صلى الله عليه وآله وسلم نيوان بطيت كتاب الجنائز والجامع الصحيح وأمير المؤمنين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عليه رحمات ورضوان الباري تسمي جتابي ويسو جسن منك باب من تبع جنازة فلا يقول حتى توضع عن مناكب الرجال فإن قعد أمر بالقيام. بنت بي محمد أنا مموي وخ نكيب كو خمنتنا دفعي توب نيو بمو توك بمو جيك كمبتة نداد تك نيو بي وليف مانام تي لوسي مانام بلام بدي غورني su fekkentene dafa tok mom dafa jekki ñu nañ ko digal ci mu taxaw gisul nañ hadith sayyidina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu yalla nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di wax na idha ra'aytumul janazata faqumu faman tabi'aha fala yaqud hatta tuḍa. Bu fekkentene da ngeen gis new manam bo xamantene manam new bo leen gisé na ngeen jog na ngeen taxaw képp ko xamné nak daf ko top bu mu jéki bété xana nga dal koy tek gisoon nañ ci babu man qama li janazati yahudiyin buntu bi nga xamantene mom moy wax ci manam buntu ki nga xamantene mom mo taxawal manam ab neew yoor gisoon nañ nak yahud ak kudul yahud ñom ñoo ci am ñu gisoon hadith sayna jabir ibn abdullah radiyallahu ta'ala anhuma muna marra bina janazatun faqama laha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa qumna bih فقلنا يا رسول الله إنها جنازة يهودي قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا من ينتبه صلى الله عليه وسلم دفع من بين منام بين نيو بوخم داف نيو دنج نيو داف نيو رومبون ينتبه صلى الله عليه وسلم تخاول كو ني نتا دكو جوب تخاول ني نكو نا يوم لول يالا صلى الله عليه وسلم كي داي نيو بي داي يهودا yenante bi sallallahu alaihi wasallam bo len gisee ab neew na ngeen taxaw naka nonu gisoon nañu hadith sayyidina sahl ibn hulayfah sayyidina qais ibn sa'd ak sayyidina abu mas'ud al-ansari al-badri radiyallahu ta'ala anhum ne ñoom dañu nekkon ak yenante bi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ab janaza daadi manam ab neew daadi rombu manam mu daal djub taxaw ñu nako innaha janazatun yahudiyyin wa innahu janazatu yahudiyyin manam li deb janazab yahud la manam neew yahud la mun alaysat nafsan khana du bakkan ma gisoon nañ tamit babu hamlu rijalul janazata duna nisa buntu bi nga xamantena mom moy wax ne neew ñiko yanu moy ju goor ni wolif jigen ni gisoon nañ xali sayna abu sa'id ibn khudri radiyallahu ta'ala anu bi nga xamne mi ngi tambale fi idha wudi'ati al-janazatu wa ihtamalaha ar-rijalu 'ala a'naqihim manam su fekenteene janaza manam ab neew da manam dañ ko tek te goor ñi yanu ko tek ko ci seen dokk yi boba mu daal ci tek na fa in kan falihatan qaalat qaddimuni su fekkentene dafa nek ku bax da fay wax ne na ngeen ma jital manam gaawé leen ma ngeen jëmmu ma ci kanam ngeen jëmmu ma fa ngeen ma jëf fa ngeen ma yobbu waye bu dé ku doy war la manam ku dé saxal wala daf nan ya waylana ayma yadhhabuna biha tuskare ñeel nako ana fan lañ ko jëmmé manam mu ne nak yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam ne yasma'u sawtaha kullu shay'in illa insana illa al insana wala sami'ahu fa'aq ñeen ñep dañ ko dégg bamu dess doomu adamay mu bu ko déggon day xatu naga non gisoon nañ ci babu sur'ati bil janaza manam buntu gaawé gi ñuy gaawé meew manam moy topoto giñ koy topoto gaaw gi nga xamne mom lañ ci wara gaaw naka non tamit buñ ko yano manam ñu dox bo xal dina dox bu gaaw lo wara door war sa nek rek manam aku tende fal aku yeex gisoon nañ ci asar sayna anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamne mom lañ ko laaj ci fan yoon ban wala lañuy dox muna antum mushayyi'una wamshi ci gisoon nañ ci riwaya al-kushmi hani wamshu bayna yadayha wa khalfaha wa an yaminiha wa an shimaliha muna wa qala wala fi bi gisoon nañ ko wa ni gisoon sayna anas radiyallahu anhu mune mom buñ ko la manam mune yeen yene agungé neew bi kon la ngeen dox ci kanam ci ginaaw ci ndeyjor nak ci chamono liñu gisul won moy waqala ghayruhu qareeban minha yakana lol dañ ko tegon wala waqala ghayruhu manam keneen waxna ci ñoom keneen waxna qareeban minha manam nang ko jégué manam wala manam ne nang ko jégué manam bu boba ki nga xamantene nak mom la mo ibnu qurt mom la mu abdurrahman ibnu qurt mom la al-hafiz mahdar waxna rahimahullahu ta'ala mom la ko tek rabbi allah alu manam ken la ci sahaba yi rabbi allah ta'ala mom ci sahaba yi ndaw yi wa mu ne kon amna kenen ala kulli hal ñu mëna wax lolu bari na manam ne buñuy dox tamit lañ dox ci wétam gisoon nañ hadith sayyidina abu hurayra rabbi radiyallahu ta'ala anhu yanabi sallallahu alayhi wasallam do waxne akri'u bil janazah fa in takun salihatan fa khayrun taqaddimunha وإن يكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم منن نين غاوي نيوي مانام نين نين غاوي دا بو فكانتني لو نيو بو باخ لا تي لو باخ رك نين كو جيمي واي بو فكانتني تامت لو صفانو اك لول لا لو مانام كون لو بون رك نين دي تيغ سي لوسي مانام لولو كون موي لو مونتي خويت يو رك لاي دون تي يين لغي نك مون بابو قول الميت وهو على الجنازه قدموني من باب بنت قول الميت وهو نيو بي مام نيو بي بوي واخ وهو فك موم على الجنازه ميغي سي كاو جاك بي مام في جنازه جاك لا تيكي دوتو تيكي نيو بي مام قدموني مام غاوي لين ما مام بو فكانتي دانيو جيل اب نيو يانوكو بووا مام ولا بوك نيو تيك كو سي جاك بي فك ييكيتي غوني كو yobbuñ ko fa nga xamantene fofu lay jëm bu fekkentene nit ku sell la manam bu woba da na lay way gawé len ma manam ñu daal ko yobbu ci kër bi manam ci kërum bi nga xamantene moy kërum gu mujju ci aduna nek kërum bi nga xamantene mom moy bu ñëpp ci al-akhirah mun qala bil isnad muttasil fi al-kitab lay hadathana abdullah ibn yusuf te mom moy atni fi al-imam abu muhammad al-qura'i rahimahullahu ta'ala diwa misr جنات 218 انا غيناو غدا ينتبي صلى الله عليه وسلم امام البخاري رحمه الله تعالى لو اوب تي لي مي صلو حديثم داف كوي صلو غير مي دافا ورا صلو حديث مو نيك تي موطا امام مالك رحمه الله تعالى واي في مانام اك بن ولا ñaar يي ني ويسو رك مانام تي داف كو صلو مو جيلو كو تي بنن امام بو ماغ بو نيك تي ميم رتبه بي مانام موي امام ليث بن سعد من قال حدثنا الليث مو الامام ابو حارث الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي رحمه الله تعالى جن عبد 94 انا غيناو غدا ينتبي صلى الله عليه وسلم جن عبد 175 انا غيناو غدا ينتبي صلى الله عليه وسلم من قال حدثنا سعيد مولى ابن ابي سعد مولى كيسان المقبوري رحمه الله تعالى ديوا مدينه المنوره على ساكن عبد الصلاه والسلام جنا عبد المسعود رضي الله عنه جنا وقعد ينتبه صلى الله عليه وآله وسلم عن أبي مجلج بايع مي كيسان مي أبو سعيد المقبوري جنا عبد المسعود أنا جنا وقعد ينتبه صلى الله عليه وسلم أنه سمع أبو سعيد مي الخضري رضي الله تعالى عنه سيدنا صار بن مالك بن سنان الخضري رضي الله تعالى عنه مي صحابي ينتبه صلى الله عليه وسلم جنا عبد المسعود رضي الله عنه جنا وقعد ينتبه صلى الله عليه وسلم انه قال ممن كان نكون النبي يرنبي صلى الله عليه واله وسلم يقول بالروح اذا وضعت بني تجي الجنازه نيوبي مانام موي نيوبي بليم تي نام في تامن موم موي جاك بي مانام موي نيوبي نيك سي كاو جاك بي لول دنج تي واخ الجنازه فم نينكو غيسيون ني بات جنازه دنج واخ جنازه دي واخ جنازه با فري سي لاك عرب مانام دنج كوي واخ سي ñaar ñep مانام سي نيوبي ات سي جاك بي اك نيوبي اندك جاك بي لپ دنج كوي واخ jinaaga boba tamit bu fekenteene kon tek nañ ko manam neew bi nek ci kaw jaagam fastamala hatamu yanuko ar-rijalu goor ñi ala anaqihim ci seen dokki manam gisoon nañ ci hadith bi ko mamul bukhari rahimahullahu ta'ala inde bi ci sun jotaay bi wex manam lam ca namoon mom moy ne goor ñi ñom ñokoy sol ñokoy ñoy yanul neew du wulif jigen ñi muna fa inkana bu fekenteene nek na salihatan du ko sel qalat da fay wax ne qaddimuni jital len ma gawé len ma manam lool mom moy ni yiw yi nga xamantene fa la jëm lool mom motax muy wax nañ ko gawé té loolu day tektalé né ki nga xamantene mom moy nit ku bax mom bu déwé dé xéewul rek la doon ci mom manam ci lu bax rek la jëm té bu boba lu muy gën di dem manam ëllëgum di gëna bax li nga xamantene mom moy tayam comme li nga xamné non la ko borom bi subhanahu wa ta'ala waxé yenente bi sallallahu alayhi wa sallam niko walal akhiratu khairul lak min al ula manam lu mujj gi mom mo gën ci yow ke lu jëk li manam moy lu jëk li manam loy gën di dem rek te lu mujj moy gën sa lu jëk manam te loolu mom moy xaru ñi nga xamantene mom moy nit ñu baax ni ñi nga xamne ñom ñoo teggon ñoo nekkon ci yoon bu baax ñoñu kon dañuy daal di yakamte dem loolu tamit bokk na te luñ ci xamé mom moy ne kon du dé ci jëmmi bop moy problème manam waye la nga fay fekk mom moy nekk problème wala mu baña nekk problème manam comme ni nga xamantene tamit nit ki bu génné aduna fekk ci lu fekk lu xéewal lay manam ak xéewal gi muy amé wala bok ci lu bax ci lamu jëm manam légui la koy xam manam ni muy dundé manam ni muy génné aduna rek ci lay xam ana ca fan lañ ko jëmé ak ca lañ ko jëmé ana lan la ci lañu xamé ni ci lay xamé ni kat manam lu muy gën di dem di gëna nekk ci xéewal lu muy gën di lumuy gën di dem manam ay mbirum di gëna neex muy gëna nek ci lo xamantene xewul gu tukke ci borom mom lay doon subhanahu wa ta'ala manam ci kaw lool tamit dañuy xamne xalu de ki manam mo gëna ci ku baax mo gëna nakare xalu bammel te xalu bammel mo gëna nakare al-akhirah manam yowma manam barzakh manam bu nekké bu yowmal qiyamata bu dekké te yowmal qiyamata tamit mom moy gëna nakari aljana ga mu nekké naka nonu lay demé ba ila abadul abidin manam nonu lu muy gën di dem rek manam jamonom di gëna neex jamonom di gëna xéewale manam muy gëna depo bi nga xamné moy ngeeramal borom bi subhanahu wa ta'ala mu daal di wax nak kon né wa in kana bu fekkenté na dafa nekk ghayra saliha nekkul ko xamanté né ko sell la manam qal da fay wax li ahliha ñoom manam li nga xamne mom la nam ci ñoom ñi nak moy ñi ko yallu manam moy ñi nga xamantene ñoom ñoko doon topato da fay wax ak ñoom nan ya waylaha ay way toskere ñel nako ay way jëm ji toskere ñel nako ay na ana fan yazhabun mom lañuy jëm bi ha ci mom manam way fo lañ ko jëme ay way non lañ dafa way fo lañ ko jëme manam bi gis na du yakamti du bëgg dem fa nga xamantene fofu la jëm manam ngir ne xam na ni lu muy gën di dem musiba di gën di tar ci mom manam deg li muy metti ci mom likoy gëna metti mom moy li nga xamantene mom moy li muy dund nonu te lamuy dund xam na ni buñ ko duggalé ci bammel bi dana gëna doy war encore manam te xam na tamit ne bu nekké ci bammel bi manam loolu muy dund liko gëna metti motax yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ne ñi nga xamne ñoom ñoo nekk ci bammel manam nit ñu sell ni ci ñoom dañuy wax naan allahumma aqimis saa allahumma aqimis saa manam yalla ay way taxawal yowmal qiyamah manam ngir yakamti gi ñi yakamti xewul bu mag gi nga xamantene mom lañu wara dund amma ñi nga xamantene nak ñoom ñoy ñu doy war ñoom dañu allahumma la taqimis saa ay way yalla way yow bul taxawal mukk yowmal qiyam bu boba nak yalla da di taxawal yowmal qiyamah manam bu boba manam njirne yakamti manam njir ñi nga xamantene moy ñu bax yakamti giñ ko yakamti waye tamit ñi nga xamne ñom ñoy ñu do yuar ñaka yakamti gi nga xamne mom lañ ko ñaka yakamti manam ci kaw lool ko ñun li ñi dund ni manam du dara manam temps bi du dara par rapport ak ñom ñom day gaaw lool ci ñom ñun ñoy gis ne dafa yeex comme ni nga xamantene non lañ koy gisee ñun suñu digënté ak xalé yi wate ñu ko gëna garaw sax lay doon ngir ni ñaari aduna yi dootul doon ben référentiel yi dootu ñu bokkate bi nga xamantene mu ne bu boba yenen te bi sallallahu alayhi wasallam ne yasmaa dana dégg sawta ha kaddom kullu shay'in bepp mbir illa al-insana bo mu dess doomu adama manam nit rek monam lim ci nam nak moy nit ak jinne comme ni nga xamne non la taxé ci yenen hadith ci ne li di xew manam laaj nga xamne mom lañu laaj ba laaj ak nga xamne ñoom ñoy xew ñepp dañ ko dégg bo mu dess nit ak jinne mune walaw sami'a al-insan walaw bu fekkonté na sami'a dégg na ko al-insan doomu adama la ta'iqa jinnan dina khati manam dana daanu xam te lolu sax manam bakkanam xajna ci lolu kon manam mom moy ne du lepp la nit ñi atam comme niñ ko gissewon suñu jota bi wéssu mi day tekkela tamit mais aduna bi yépp manam da fay dégg di da fay dégg te da fay wax hadith bi imam bukhari solo nako indi won nak hadith numero 1314 dañ ko indi won hadith numero 1380 imam an-nasa'i imam ahad imam bukhari ko wito wala imam muslim imam an-nasa'i nako hadith numero 1909 imam ahmad indi nako hadith numero 11372 ak 11552 kon dañ gis ne imam bukhari ashab ko dugu sita imam bukhari ak imam an-nasa'i ñom ñoko solo amma imam abu dawud imam muslim imam abu dawud imam tirmidhi ak imam ibn majah ñom ñepp ken solo ni ko rahimallahu al-jami' nabab man saffa saffayn aw thalathatan 'ala al-janazati khalf al-imam manam buntu bi ak buntu bi nga xamantene mom mo ci teggu imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala wala ak manam bi ci teggu imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala daf ci leral xaluf ñi nga xamantene ñom moy buñu julle neew li nga xamantene mom moy xal bi jaadu ci ñu doxale ko li nga xamne mom mo ci sunna su fekkentene manam imam da fay am te loolu nak manam imam am julle neew nek lo xamantene ginnaw bi ñepp deppo wi ci na fardu kifaya la wala bok ñing ñen ñi kum te fuqaha maliki ne sunnatun wajibala wala bok sunna muakkadala loolu ñi nga xamantene ñom ñoy wuté nañu ci li nga xamantene ginnaw kon buñu xolé globalement mën nañu wax né deppo nañ ci né farata la waye nak farat fardu kifaya la donte ñi nga xamantene ñom ñoy wax sunnat wajiba la manam liñ ci nam mom moy farata la rek manam moy lu war la ci kon bu boba mënef nako teunké nonu ci né ñepp deppo nañ ci né dafa war waye nak bu amé ñenn ñuko def day daal di téggé ku ñeneen ñi nga xamantene ñom ñoy ñi ci def waye loolu ginnaw loolu nak mu am yeneen ni mbir yo xamantene dafa ci aju bokk na ci nak moy ndax mbolo chart la ci waaw wala def manam ndax julé new kenn nit rek buna taxaw daal di julé new ndawal la fokk faw dañu wara nek mbolo loolu nak borom xam xam yi rahmatullah alayhim deppo wuñ ci waye bi upp ci borom xam xam yi te ñom ñoy fuqaha wa hanafiyyi ak shafi'iyyi ak hanabila rahmatullah alayhim ñom deppo nañ ci ne julli mbolo nekku ci lu ragneku am imam ba pare mu am ñeneen ñu ci julle ndo lool nekut lo xamantene lu ci ragneku la waye nak sunna la go xamantene dañ ko ci sopp ngir ne lu nit ñi gën di bari yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci lul benn du ñaar ci ay hadith leral na ne bu nit ci bu ko téméré nit julle wé manam lool dañ koy ram manam lool ak ramu la ci mom benen xati yenen hadith manam mu leral ci nek bu fekkanteene amna ñeen fukki nit yu ko julle manam bu boba lool day daal di nek ramu ci mom amna tamit ci yeneen hadith yo xamantene daf ci leral na bu ko ñetti sappi julle bu boba day daal di nek ramu ci mom loolu nak mom motax borom xam xam yi rahmatullah alayhim daal di sopp ñu daal di def bu ñuy def sappe ñu daal di koy def mu nek ñetti sappe manam ñu baña def rek benn taxaway manam donte nit ñu bari lañ manam même bu fekkentene manam benn sappe day doy masalan tay bu fekkentene ni koy julle imam manam juroomi nit lañ muy imam bi ak yenen ñaari nit bu boba li nga yenen ñenti nit bu boba mi nga xamantene mom moy ni gën mom moy imam bi daal di taxaw ñu daal di tek ñaari nit tek yenen ñaari nit amna sax ñu wax ne dañuy tek ñaari nit ñi ci kanam daal tek benn nit ci ginnaw tek benen nit bu ko defé bu mat ñetti sappé amna tamit ño xamantene dañu wax ne dedet manam comme niñ ko gissé won julli yow kefe ci ginnaw benn sappé loolu dafa nek lo xamantene dañ ko supp li gëna neew ñi nga xamantene ñom ñoy comme hanabi lay rahmatullah lay ñom dañu japp ne sax koku jullem du baax loolu mom motax mi nga xamantene mom moy li gën manam mom moy bu fekkentene nit ñi mat nañu juroom ñaar masalan manam ba ci juroom ñaar bu boba ñu daal di tek ñett ci kanam daal tek ñaar ci ginnaw daal tek yeneen ñaar ci ginnaw bu ko defé mu nekk ñetti sappé boba hadith bobu day daal di mëna deppo ci ñom manam mu né comme ñetti sappé jullé nañ ko loolu mom motax kon bu fekkentene kon loolu mom borom xam xam yi rahmatullah alayhi deppo nañ ci mi manam né loolu mom moy li gën amma ñi nga xamné nak ñom ñeen fuqaha maliki rahmatullah alayhim ñom dañu japp né julli neew kenn mënu ko def yow kefe manam faw mbolo ñom ñokoy def waye nak mi nga xamné moy li gëna deugër insha Allah ta'ala mom moy né kenn man nako def ngir né amul luy tek ta lene faw ñu nek mbolo wallahu a'lam manam li nga xamantene motax Imam Al-Bukhari daal indi ubbe buntu bobu manam ci ne ñu nek ñaar wala ñett sappe lool moy li nga xamne mom moy ni ragneeku li tax nak mu daal di wax ñaar wala ñett manam mu ne ba buntu man sax fa ki nga xamantene dafa sappe sax fay ni ñaari sappe aw salasatan wala ñett ala al-jinazati meew wi khalf al-imam ci ginnaw imam bi manam ginnaw ba imam bi neena fi manam nak ñu daal di am ñaar wala ñett sappe li nga xamantene nak mom moy li sax mom moy ne ñetti sappe mom moy li gën waye li tax moy hadith bi sayyidina jabir radiyallahu anhu bi nga xamne mom la indi ci buntu bi dafa waxon ne mom ci ñaarelu sappe bi la nekkon lool mom mo taxon wallahu aalam imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala daadi indi samonté ak li nga xamantene mom moy wuté manam ak manam fiki sak ak li nga xamantene mom mo nek ci buntu bi motax mu waxé ko ni mun qala bil isnad al muttasil fi al kitab ilay hadathana musaddad tamam ibn musaddad ibn musarrab ibn musawrad abul hasan al asadi al basri rahimahullahu ta'ala mom ni ngi genn aduna 228 ane ginnaw gadda yenente bi sallallahu alayhi wa sallam manam ci kut mom ci asma'u mufrada la bok tamit ci wa sa bu kutubu sita mom rek mo ci tuddu nonu musaddad muné qala hadathana muné an abi awana te mom tamit mom ci wa ashabul ci wa kutubu sita mom rek mom mo ci tuddu nonu manam mom mo ci tuddu abu awana mom moy al waddah ibn abdullah al yashkuri mom moy turam mun daqan talako abu awana mom rek lañ ko ci wax ci wa ashabu kutubu sita ba mu jeex mom mi ngi gane aduna 122 ane ginnaw gadda yenenbi sallallahu alayhi wasallam genn aduna 175 ane ginnaw gadda yenenbi sallallahu alayhi wasallam mom moy kon Abu Awana al Wasiti thumma al Bukhari rahimahullah ta'ala min gan adna kon 122 ane gen adna 125 ane ginaw gadda yentibi sallallahu alaihi wasallam Qatada moy Ibn Da'amah As-Sadusi rahimahullah ta'ala moy Abu Khattab al-Basri mom min gen adna 60 ane gen adna 117 ane ginaw gadda yentibi صلى الله عليه وآله وسلم عن عطاء مي ابن أبي رباح القرشي رحمه الله تعالى مم ومكة لكم من كهامي من جن أدنى 26 أنا جن أدنى 26 أنا تامد جن أقعد عند النبي صلى الله عليه وسلم يوم ñu bari la ñoo xamantene buñ ko xolé min gis ne ci at bobu ci ni genn adna rahimallahu jami' ci ponkalu tabi'i yu magi radiyallahu ta'ala anhum mune an jabir ibn abdullah ta mom moy ibn amr ibn haram al ansari radiyallahu ta'ala anhuma mom di wa madinatul munawwarah ala sakin ya rabbi sallatu wassalam genn adna 68 ane ginaaw gadda yentibi sallallahu alayhi wasallam ni wax nañ tax ni banam ni 78 ane moy li gëna dëgër ci bi mo xamne mom ci la gën aduna radiyallahu ta'ala anuma mune anna rasulullahi naka ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam salla jullina ala najashi ci najashi manam moy ne gis bi comme ni nga xamne non lañ ko gissewon fa kunt neena ma nekkon ci soppi asani ñaarel bi aw wala bok asalis ñettel bi manam ci ñaarel bi wala ñettelu soppi bi la nekkon manam kon dañ ci xamé ne ci ñaari sa manam mom ndax ci ñaarel bi la nek wala ñettel bi manam dañ ci xamé te lu mu neew neew moy ne ñett soppi defon nañ ko te loolu yeen comme niñ ko gissewon tamit gisson nañ ko ci hadith yu ñëkke ne yenenti bi sallallahu alaihi wasallam hadithu na Abu Hurayra bi radiyallahu ta'ala ne yenenti bi sallallahu alaihi wasallam bi mi julle najashi radiyallahu anhu daf ko julle dadi sappe nit ñi daf leen ñetti sappe dadi kabbar ñeenti kabbar lolu kon gisoon nañu ko ci buntu bobu walillahi alhamdu wal minna li nga xamantene tamit mom moy hadith bi nga xamantene imam kon al bukhari rahimahullahu ta'ala daf ko indi ci buntu bi manam ngir li imam sayyidina jabir radiyallahu anhu waxon na faqumtu fi as-saff as-thani aw as-salis manam ma nekkon ci ñaarelu saff bi wala ci ñettelu saff bi comme li nga xamantene non lañ ko gisse kon manam def ñetti saff yoyu manam mom moy li nga xamantene mom moy li ragneeku wallahu a'lam hadith bi imam al bukhari inna hadith numero 1320 naka ndo inna hadith donc indi hadith numero 1334 ak 3877 3878 ak 3879 imam muslim inna hadith numero 950 ñet yoon imam an-nasa'i inna ko hadith numero 1970 1973 ak 1974 imam ahmad ibn hanbal inna ko hadith numero 14150 14433 14827 14889 14910 14962 ak 15292 manam kon di lu ko indi hadith numero 1320 ak yi ci tebu hadith bi kon dañu gis ne imam al-bukhari daf ko weto wal imam abu dawud moko solo wul ak imam imam at-tirmidhi ak imam al-majah manam ci wa xabu kutubu sallam al-bukhari imam muslim ak imam an-nasa'i ñom ñoko solo muy ñetti ñoo am ma ñeneen ñi def mom moy imam at-tirmidhi abu dawud imam at-tirmidhi ak imam al-majah ñom solo wul ko rahimallahu al-jami' mana babu sufufi ala al-janazah manam li nga xamantene mana babu buntu as-sufufu sappe be ala al-janazah ci kaw ci new bi manam imam al-bukhari li nga xamantene mom la wax fi manam li tax daadi indi li nga xamantene mom manam buntu bi li tax imam al-bukhari indi ko te defon na buntu bu ñeek bi ci wax ne ci mam ci wax ki nga xamantene mom moy ki sappe ñaar wala ñetti sappe gi ci ginnaw imam bi manam loolu bobu daf ci doon leral ne manam jullik mbolo gi manam loolu la ci doon leral teet ne sappe bi mu nek ñaar wala ñett loolu manam lo xamantene la du yak julli gi teet loolu borom xam xam yépp depp nañ ci ne julli goga dana baax amma fi nga xamantene nak mom lay wax ci buntu sappel yi nga xamne mom lañu tek te manam bu jëfëndiko baax ak fofu rek moy commencé na mat ñett ndax bu fekkonté na benn sappe la sopp lañu wax bu dé ñaari sappe sopp fay ne lañu wax soppani wala fi bi nga xamantene mom moy wax ak fofu manam bu boba mom moy ne comme tambalé na man ñet bu boba li nga xamantene mom la ci leral manam moy ne ngeenel gi nga xamantene mom mo nek ci ñet sappé jëm kaw comme ni nga xamantene nonu lañ ko gisse won mais gi ci ne yenenbi sallallahu alaihi wasallam wax na ngeenel go xamantene mom mo ci nek ñu ne lool day waral ne manam ak ramu comme ni nga xamantene non la nekk ci hadith bo xamantene bu sayyidina malik ibn habira la radiyallahu ta'ala bu nekk ci sunani imam al-hakim tamit rahimahullahu ta'ala solo nako moy ne man falla ala sala al man falla alayhi salafata sufufin faqad awjab kep ko xamantene ñet ci sappe julli nañ do ci yow manam lolu manam lolu day tekkale ne waral na war na ci kaw sa kaw manam moy aljana day daldi war ci sa kaw manam lolu dalay daldi ramul te lolu tamit amna ci yenen riwaya mun illa ghufrala manam lolu ne dalañ ko jéggal manam mom moy képp ko xamantene ñu bari dañ ko jullé lolu tamit bokk na ci ngeenel yiñ ci xamé mom moy né képp ko xamantene manam mom moy taggé comme ni ko gissé won manam bu ko défé nit ñu mëna ñëw fekk ni jullé gi manam té top tamit manam né ki nga xamantene mom moy jullé néw bi mbolo ñëw jullé ko képp ku ci mëna jokk ci bir jullé ji ñëw jokk ci lolu day daali mëna tax ba ñu ramu nit koku manam té lolu ngeenel la go xamantene bu réré la bo xamné julit ñi dañ ko amel seen moromu yeneen julit ñi té dañ leen ko manal té mom mënu tuko defal bopam manam mu nekk ci bu bok ci li nga xamné mom moy at-ta'awun 'ala al-birri wat-taqwa manam di jappalante ci mbax ak ragal yalla comme li nga xamantene tamit non lañu gisé won bokku na ci ak yi julit ñi amel julitam manam mom moy top neewam comme li nga xamné non la leer non lañ ko gisé won mune qala bil isnad mutaqil fi al-kitab li hadathana مسدد جسن نكليك من قال حدثنا يزيد بن زريع مي أبو معاوية البصري رحمه الله تعالى بريحانة البصرة مي إمام مغ كم نحن نون لنكو جسون أم نحن بيان جتاي بنكو جسون من جنة عدنا سان ينم أنا جنة عدنا سان كتمن بيزم أنا تبصرة جنة وقادة ينتبه صلى الله عليه وآله وسلم من قال حدثنا معمر مي إمام و يمن moy imam wa yaman ma'mar ibn rashid al-asbi al-hadani moy abu urwa bi nekkon wa basra ginnaw ko mu nek wa yaman manam kon dañuy gis lutax yewir mu zuray mana solo ci mom moy ne mom dafa nekkon wa basra ginnaw ko ci la nek wa yaman moy as-sanani nek manam ci sanaa la dekon manam moy capitalu yaman ba tay ji mom moy capitalu yaman mi ngi gëné adna 96e ane gëné adna 150e ane ginnaw gadda yent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam comme ibn jurayj comme alama ibn jurayj ñom at bobu lañu jëne at ba moy 150e année ginnaw ka dayen musa sallam mun ani zuhri mun muhammad ibn muslim ibn shihab az-zuhri muy abu bakr al-madani nek genn aduna ca sham gane aduna 50e année ginnaw ka dayen musa sallam sallam genn aduna 125e année ginnaw ka dayen tibbi sallallahu alayhi wa sallam an sa'id tam moy ibn musayyib na hadan denga imam bu mag bobu abu muhammad al makhzumi al qurashi al makhzumi li wa madina al munawwara ala sakina afdalu salatu wa salam nek imam tabi'in mom mi ngi gane aduna ñaari at wala ñenti at ci khilafa sidna umar radiyallahu ta'ala anhu mi ngi genn aduna 93 jab 94e ane ginaaw gadda yentik sallallahu alayhi wasallam at bobu nga xamantene ñu bari ci borom xam xamu madina yi ci lañu genn aduna waye tamit ci lañu mag gane aduna tamit ci at bobu ñom imam malik ñom lay fay musa ak ñeneen rahmatullahi ala al jami' mun an abi hurayra radiyallahu ta'ala anhu sayyidina abu hurayra muy abdurrahman ibn daws ibn sahr ad-dawsi di al-yamani nek wa madinatul munawwara ala sakin afdalus salatu wassalam duggu ci l'islam ci jurom ñaarelu at ginnaw gadda yentib sallallahu alayhi wasallam and ak yentib sallallahu alayhi wasallam ñetti at manam te matagul mat ñenti at ñetti at la and ak yentib sallallahu alayhi wa alihi wasallam genn aduna 59e ane ginnaw gadda yentib sallallahu alayhi wa sallam top li mu solo hadith ci yentib sallallahu alayhi wasallam sayyidina abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu annahu qala من النعى تجنا النبي ينتبه صلى الله عليه وسلم إلى النجاش إلى أصحابه كي صحابه النجاشية من النجاشية رضي الله تعالى عنه ما نم summa top nak taqaddama mu dadi jitu manam mu dadi dem manam fi nga xamantene mom la dem moy ci musalla bi manam moy fañu julli tabaski ak korite fofu la dem manam te xamnañ ni mënon nako julle ci bir jakka ji waye comme que mbolo mi dañuy bëri manam dañu bëri mu dadi genn ci musalla bi manam ngir nit ñi mën ko yëk manam ngir nit ñi bëri xamne dañ ko nañ ko julle nañ dem bu ko defé mu dadi dem julle ji ko fofa ndax bu togon ci jakka ji julle ko manam bu boba comme que kërëm ak jakka ji ño takalo ñepp manam ñu fa nek rek ñokoy yëk ñu dadi julle waye dafa genn dem ba ca fa ñuy julle tebuske korita bu ko defé ñepp da ko yëguno mu nek mbolo mu bari waye nak li ñu xam mom moy ne manam sahaba ay radiyallahu anhum manam bu ñu xolé Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi buñu xolé daf ne fa safuñu manam hadith bi mu indi sayyidina abu hurairah radiyallahu anhu daf ne summa top taqaddama mu dal di jitu fa safuñu dal di sappe khalfahu ci ginnaw waye fi ni manam leralul ne ñaata sappe la manam andak ne day manam day meuna leer ci day amna ci yenen riwaya yum leeré sax waye da fay leeré ci ne li lu waré ne sappe yi da no manam dañ manam moy dañu bari manam mom moy ne mbolo mi dañu bari manam le fait que mboro mi beuri manam mo manam lolu tamit lay daldi juñjale ci ne sappi tamit beuri nañ don ci yeneene riwaya leral na ci ne def na sappi yu beuri and ak ne manam place bi bayal bu yaatu la bu don ben sappi rek la bëgg def sax mënon nako def waye dañ ko def manam mu nek ñetti sappi manam te lolu yep yeralti bi sallallahu alayhi wasallam daf ko def dir wone gënal bi nga xamne mom mo nek ci sappi yu beuri ba tax imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala in hadith bi fi mu rafa kabbara mu dadi kabbar arba'an ñent kabar lool tamit borom xam xam ye ci rahmatullah alayhim ñi nga xamne ñom ñoy jamaahiru ulama rahmatullah rahimahumullah muy seen biir fuqahaul arab madhahibul arba'a muy fuqahaul hanafiyye ak maliki ak shafi'i ak hanabila rahmatullah alayhim ñepp deppoon nañ ci ne manam kabar gi ñent kabar lañuy kabar hanabila rahmatullah alayhim ñom dañ wax ni amul droit mu gëna niw ñenti waye manam warta gëna bari juroom ñaari kabar itam waye manam ñi nga xamantene ñoom ñu ñëk ñi amna ci ñoom ñu japp ne juroomi kabar mom mo gëna nek sunna amna tamit ci ñoom man ci salafi ci lenn ci salafi ñu japp ne tamit manam mën na dem ba juroom ñenti kabar waye bi nga xamantene mom la borom xam xam mujjé japp moy ñenti kabar yi te loolu mom moy li nga xamne mom la sax ci manam moy li gëna saxé ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamne non la mujjé doxale té nono la mom moy liñu mujjé japp ci mom comme ni sayyidna abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu dani netale ni wallahu a'lam hadith bi gisone nañ ko hadith numéro 1245 dañ ko gissat hadith numéro 1327 mi ak 1333 ak 3881 imam muslim nako hadith numéro 951 imam abu daud nako hadith numéro 3204 imam at-tirmidhi nako hadith numéro 1022 imam an-nasa'i nako hadith numéro 1971 1972 ak 1980 imam ibn majah nako hadith numéro 1534 imam malik nako ci muwatta hadith numéro 606 imam ahmad ibn hanbal nako hadith numéro 7147 7283 7776 7885 8583 9609 ak 10209 جميعا من قال بلسنا المتصل في الكتاب إليه حدثنا مسلم تمام ابن إبراهيم الأسد الفراهيدي رحمه الله تعالى من أبو عمرو الشحام أبو عمرو الشحام أنا من لسيه من مم وبصر له من جن أدنى 222 أنا جن أقعد عند النبي صلى الله عليه وسلم كبشرة من قال حدثنا شعبة من الإمام الحجاج العتكي الأزدي الواسطي ثم البصري أبو بسطام rahimahullahu ta'ala mom ni ngi gane adna 92e ane ginnaw gadda yent bi sallallahu alayhi wasallam gene adna 60e ane ginnaw gadda yent bi sallallahu alayhi wasallam mun qala hadathana ash-shaybani tamay sulayman ibn fayruz ash-shaybani rahimahullahu ta'ala bu ishaq moy daqantam muy wa kufa abu ishaq al-kufi ni ngi gene adna 138e ane ginnaw gadda yent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mom muné an ash-sha'bi moy amru musharahil موي ابو عمرو عامر ابن شراحيل الشعبي رحمه الله تعالى بوك تي تابعي ماغي رحمه الله غنا ادنا 20 سنه جن ادنا 103 جاب 104 سنه غنا غدا ينتبي صلى الله عليه واله وسلم وقال ممن اخبرني خبرنا من كو خامتني شهيد فكنا النبي ينتبي صلى الله عليه وسلم اتى ديكنا على قبر منام man ko xamantene shahida fekkena annabi yenenbi sallallahu alayhi wasallam ata mu dik ala qabrin ci ab bammel bo xamne man bugul buñu ber la manam moy manam nga xamantene dafa wute manam famu nek nek manam dafa sori yenen bammel yi motax mu ñu daal koy ber mu romb ko mu ne fa safahum mu daal leen di sappel wa kabbara mu daal di kabbar arba'an ñent kabbar qultu maniko manam fi tamit manam moy la daf leena tegal ak sap ay sapé manam ke yerenbi sallalahu alayhi wasallam nimu baxo mom moy daana daf ñett sapé manam lolu tay mom bukhari rahimahullahu ta'ala da koy indi ni manam leral ci ne manam li nga xamantene manam mom la sayyidina abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala manam moko fekke manam ne non la doon doxale mu daadi jul kabar ñenti kabar qultu maniko manam ash-shaybani mo wax man hadathaka kan mo la netali قال منك ابن عباس سيدنا عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما نام لي دا فاي بوانه تامت ليغا خامتاني موم لا تابعي مانام ني نديك رحمه الله عليهم دون سامونتي تامت اك واخجي مام ويرغي اك نياك ويرغي اندك نه خامنا امام الشافعي مانام نيمو كاووي نيمو ماغي اندك لول ييب لاج نكو كان مولا لاج كان مولا كو واخ اندك نه مانام تي صحابه بوغن ني كين سي صحابه يونس بن صلى الله عليه وسلم واخناما manam bu fekkentene kako wax ku woor la manam lolou doyna lay manam lolou tamit lu mata baye xel la manam moy ne fim toll manam bu fekkontene rek dafa ni kenn ci sahaba yi rabbiyalan mo wax manam lolou doyna fekk jarul ñuy laaj kenn la ak kumu doon manam ngir meuna saxal hadith bi jeele ko ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam lutax ndax sahaba yi rabbiyalan kulluhum udul ñom ñep ñu mandu lañ manam comme que lolou lañ xam motax fofu manam jahlu bi manam wala ibham bi manam ñu nan khalid bi mubah manam dafa am manam waadi mubham la manam mais lolu du loré bu fekkante ni ab sahaba la suñu ñu sahaba ci lay loré ci lay gaane waye bu do ab sahaba mom buñ ne mubham du gaane manam amul ben problème te fi tamit non la démé manam waye nak bir mom dafa bëggone gëna lér lo rek manam di wone manam ngir ittisalu sanad manam ngir cyallale gi di jokkolo ñu xamné li mom moy manam ni la mbir mi démé diw mo wax li wax ji lér na nañ amul lara lo xamantene mu lu ci leunt la manam mom moko mom la ko laajé loolu momit manam neubbu ko manam neubul waxul manam nekkul ko xamne dafa bëgg neub information bi motax bu daal dikoy wax rek kiko ko wax Usayn Abdullah ibn Abbas ibn Abd al-Muttalib manam muy manam mu bokk ak yelente bi sallallahu alayhi wasallam manam direct muy khabrul umma wa turjuman al-Qur'an sayyidina Abu al-Abbas moy dakantalam radiyallahu ta'ala anhu muy wa banu Hashim ne bokk ci wa ahlul bayt gane adna ñet at lata gadda yentu sallallahu alayhi wasallam genn adna tamit 68 ane ginnaw gadda yentu bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bokk tamit ci nufiruna bokk tamit ci al-abadatu arba'a buñ wax ñent al-abadila ñent ñi manam mom mi ci la bokk hadith bi imam bukhari ñu hadith numero 857 waye benen parti lu ci indi won manam indi nako nak hadith numero 1244 ak 1321 dinako indi 1321 manam ci buntu yi di ñew 1322 1326 1336 ak 1340 imam muslim inna hadith numero 954 imam abu daud inna hadith numero 3196 imam at-tirmidhi inna hadith numero 1037 imam an-nasa'i inna hadith numero 2023 2024 imam ibn majah inna hadith numero 1530 imam ahmad ibn hanbal inna hadith numero 1962 2534 قال بالاسناد المتصل في اول الكتاب لا يحدثنا ابراهيم بن موسى ابن موسى ابن يزيد ابن زغان التميمي رحمه الله تعالى ابو اسحاق مداقن التميمي الرازي مام ميغي ген ادنا 230 انا генناو غدا يننتبي صلى الله عليه واله وسلم بوكدي ثقات التابعي رحمه الله عليه من قال اخبرنا هشام بن يوسف te mom moy as-sanani moy wa yaman moy mom itam moy abu abdurrahman اليماني الصنعاني الابناوي القاضي فوف رحمه الله تعالى جن ادنا 124 انا جن ادنا 197 انا جناو غدا يننتبي صلى الله عليه وسلم في صنعاء فوف اليمن ان ابن جريج موي موم لا دون وخان موم عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج القرشي رحمه الله تعالى نيك امام بو ماغ نيك امام وا مكه كتابي رحمه الله عليه مم ابو الوليد نيغا تامت ابو خالد القرشي الرومي دنگ دي وا مكه رحمه الله تعالى غن ادنا 80 اني غن ادنا 150 اني غنا غدا ينتبي صلى الله عليه واله وسلم اخبرهم ومول الخبار مانم انه قال مومنه اخبرني خبرنا مع عطاء ابن ابي رباح رحمه الله لغي مي عطاء ابن اسلم القرشي رحمه الله تعالى انه سمعنا دغنا جابر بن عبد الله تمام الانصاري رضي الله تعالى عنهما يقول من قال النبي ينتبي صلى الله عليه وسلم وخنا قد دغ توفي فاتنا اليوم بسنك تاي رجل واجو خمنا صالح كو باخ لا مانام موي نيت كو باخ جيرنا ادنا مانام موي ليرال نه كون نيت كو سيل لا مو نيك سيده بو خمنا يننت بي صلى الله عليه وسلم مكو ديفال النجاشي رضي الله تعالى عنه تي لولو موي ري ري ري مانام غير نه نيك نيت كو سيل مانام لولو موم موي لا مانام مو نيك سيده بو خمنا بروم سبحانه وتعالى داف كو سيدهل ين سي يننتامي على مستوى صالح نينن ني سي ريس نيان كو manam nga gis na day indi ci alquran fu ñuy ñaané manam fu ñuy ñaané loolu yalla boole ma ci ñu sell ñi nit ñu bax ni té loolu kon muy nek séda bu mag mu né fa halumma nañu dem fa sallu ñu daal di jull alayhi ci mom qala mu né fa safafna ñu daal di sappé fa sallamu daal di jull annabi yenenbi sallallahu alayhi wasallam alayhi ci mom manam gisul nañ ci masala yi julli nga xamné mom lañu yow salat al-ghaib manam bu ñuy jullé ko xamné da nga dafa dafa faddu manam ko xamantene nekku fi ñu gis ne fuqaha hanabila yi ak shafi rahmatullah ñom may nañ ko fuqaha maliki surtout ak hanafi rahmatullah surtout maliki ñom ñoo ci gëna am ay réserve comme niñ ko gisse won rahimahumullah ta'ala manam ci bañ gi nga xamantene mom lañu koy manam wala bok manam téré gi nga xamne mom lañ koy téré ndax dañoo japp ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam manam dafa manam dafa timone Najashi motax manam dañ ko indi non an Najashi bu boba tonte bi mom moy d'accord nañ ni yenente bi mom sallallahu alayhi wasallam mom indi nañ ko ko bawon ko way ñeneen ñi gisunu ko won manam bu boba ñeneen ñi dañu julle ko xamantene nekku fi won te bu boba buñ ne lool tamit degle yenente bi la sallallahu alayhi wasallam bu boba tamit day daal indi benen problème mom moy lu nekk mën nañu wax na jagle yenente bi la sallallahu alayhi wasallam ma ngir ne jagle du sax ci fokk nañu manam il faut mu saxé ci lu leer est ce yenente toxulun ci kenn ci sahaba yi rabbi allah ta'ala ku téré ñu jullé niw bo xamantene dafa faddu amul manam madame comme imam ibn hazm wa rahmalahu maam toxulun ci kenn ci sahaba yi amul sahaba mu ne lolu baxul bu ko kenn def kon nak manam fan lañu mëna déggé ci né lolu manam kon bir mi kenn mënu ko def lolu mom moy tax ni gëna dëgël moy wax jumhur té ci seen bir jamm jumhur gogu manam moy ci bir mazahibu arba shafi hanabila rahmatullah alayhim ñom ci lañ bok après ñeneen ci ñi nga xamne ñom ñoo bokul ci mazahibi manam ñom tamit loolu lañu ñu ci bari ci ñom lu ci ëpp ñom loolu lañu saxal ci manam kon ci borom xam xam rahmatullah loolu lañu jëna saxal té loolu moy insha allah taala li nga xamne mom moy di wër wallahu aalam mo ne kon nak bi nga xamne mom lañu julli mo ne fa safafna ñu daali julli fa sallaa mu daali julli annabi yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam wa nahnu te ñun fofu ñu nek ay sappe manam ñu gis na kon nek duñu ñaari sappe waye ay sappe la qala abu zubair manam riwaya bi imam an-nasa'i mom moko solo rahimahullahu ta'ala manam riwaya bi nga xam tane mom la wax ni manam mu ngi nga xam ne daf ko indi wax mu nek muallaq mu ne qala abu zubair mom moy muhammad ibn muslim ابن تدرس القرشي رحمه الله تعالى من أبو الزبير القرشي الأسدي معهم ومكلا رحمه الله تعالى جن عبد مثلا سيزم أنا جن ناو قد ينتبي صلى الله عليه وآله وسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه من كنت من نكون في الصف الثاني تنياري بساطر معهم كون بني كسني حديث بني رومبون تبنت بلغيسو dum nan ci sappe ñaaral bi wala ñettal bi koku ci ki sakala bo xamantene ci ataalu duge hein ci ataa nabi rabah ci le djige motax mu imam al bukhari rahimahullahu ta'ala sax dal indi hadith bi nga xamantene manam moy riwaya bu abu zubair bi rahimahullahu ta'ala manam bir deugural lan ne sapte bi manam mum sikki sakku wuti ñaarelu sapte bi la manam ci ñaarelu sapte bi ci le sayyidina jabir ne kon radiyallahu ta'ala anhu hadith bi kon niñ ko gissewon imam bukhari ndiw na hadith numero 1317 dinu ko indi war 1334 ak 3877 3878 ak 3879 gissoon nañu ne wa sabu ko do bu ci tamal bukhari mom muslim ak mom an-nasa'i rek ñoko solo imam abu daud mom tirmidhi ak mom maja ñom solo wuñu ko rahimallahu al-jami'a muna babu sufufu sibyan ma'a ar-rijali 'ala al-janaiz babu buntu sufufu sibyan sapay goney ma'a ar-rijali and ak goor ñi ala janaayiz ci janaayiz manam buñuy manam ci neew yi buñuy julle neew manam ne goor manam xalé yi dañ leen di boole ci sapay mak ni manam loolu la ci imam bukhari djublu manam loolu nak mom manam sunna la manam comme ni nga xamne non lañ ko gisé ni manam bu boba du jar ñu naan meñu jël goné yi tek leen ci ginnaw comme ni nga xamne bu loon dañuy julli yeneen julli yi manam waay bu dey julli neew mom manam goné gi mën na nek ci biir sapay mak ni lolu problème amu ci manam lolu la imam al bukhari rahimahullahu ta'ala di leral fi mom motax mu daal indi hadith bi ngir ne sappe ngir ne julle neew ñaan la manam ñaan la lolu la gëna jégué que julli bo xamantene manam julli bu and ak ay ruku ak sujud ak yu mel non ak jang manam kon ñaan la gëna jégué lolu mom motax waye nak dañ ci chartal mi ñi chartal ci julli gu normal hein mona imam al bukhari mona qal bi isnad muttasil fi awl kitab li hadathana musa ibn isma'il te mom moy al hafid al minqari at tabuzaki abu salama moy dakantala moy al basri rahimahullah ta'ala nek fof imam bu mak deng gen adna ci wer rajab 223 ana ginaw ga da yantibi sallallahu alayhi wasallam mona qal hadathana abd al wahid mom ibn ziyad al abdi abu bishr lañ ko abu ubaida al diwa basara rahimahullah ta'ala jena 1968 ana ginaw gadda yantibi sallallahu alayhi wasallam qala hadathana ash-shaybani rom lañ ko rek moy sulayman ibn fayruz ash-shaybani mun an amir tamay ash-sha'bi amir ibn sharahil ibn abd ash-sha'bi moy abu amr rahimahullah ta'ala mun an ibn abbas radiyallahu ta'ala manam fi leral na min abdul ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma anna rasulullah naka lawla yalla sallallahu alayhi wasallam marra dafa romb bi qabrin ci bammel bo xamantene manam hadith bi ñu rombol sank ñaari hadith ci ginnaw mom lay leral ni manam ni wax ko manam mu indi wat ko ci anam bu gëna leer mu ne marra rombuna mu ne anna rasulullah naka lawla yalla sallallahu alayhi wasallam marra dafa romb bi qabrin ci bammel te bo xamne xal deug deug du fi na def manam soulef nako layran ci guddigi manam bammel bo xamne wajata nek man lool moy takdir lool lañu nakal manam kata nek du fi na dañ ko soul laylan ci guddigi fa qala yanabi sallallahu alayhi wasallam dal ne mata manam ngir gis nit manam ndax luñu jël la bu bes manam day daari xamne bi day yagut motax mu daal di lacc comme nak manam te gis nañ ci benen riwaya bi ne qabru manbuz la manam nak bammel bi dafa beru par rapport ak yenen manam yenen bammel yi ci bir armer yi mu laj nak mom yenenbi sallalahu alayhi wasallam ne mata ana kagn do fi na lañu rob haza ki manam lool tamit day tek ko ne yenenbi sallalahu alayhi wasallam day yitti wo xalu xet bi xalu manam julit ni ñuy dund ak buñu jëmmé aduna manam motax mu dadi gis nim gisé bammel bi dañ ha waw ku ñu rob fi mo ñu xalu ñu lako manam kan lañ ko fi rob xalu ñu lako al bariha bik luñ ko fi rob qala mu ne afala azantumuni afala lu tere won ba azantumuni ngeen woma lan mo len tere won ngeen woma manam yeugal ma ne ma amna ko genn aduna bu ko defee man ma daal di juk taxawé ko daan koy mo daan koy julle ak yu mel non xalu ñu ne ko dafarnahu dañ ko rot ci zulmati layli ci lendum guddigi fakari na ñu daal di sip an nuqi zakati ñu yela man ku mu do guddii won mu genn aduna ñu sip ñu bañ la ye ba qama mona yenenbi sallallahu alaihi wasallam daal di taxaw nak fa na ñu daal di sapp xalfahu ci ginnaw manam lool tamit day deugere li nga xamantene mom moy mazhabu jumhur batay muy shafi'i ak hanabila rahmatullahi alayhim wute fuqaha maliki ak hanafiyye ñom tamit dañuy bañ julle buñuy julle manam ko xamne rob nañ ko ba pare ak ci tekantel go xamne manam bu re dañ ko wara genné wat manam wouté gi manam tékantali gisul nañ ko amna ñu ni ñuko ci bëgg manam ñu né fék comme hanafi rahmatullah manam buñ ko xëfé ba duggal manam fék suuru ñuko mu rek nako génné wat ñu jullé ko waye buñ ko xëfé ba duggal manam duñ ko génné wat manam kën du génné wat nit ke ñi nga xamantene ñoy maliki rahmatullah ñum dañu wouté seen biir ñi né no bu fékénténe yaqagul wala yaggul wala yaq yaakaruñ né danañ manam yaram bi yaquna wala yu mel non yoy lañuy wax té li nga xamantene dal manam waana jullé gi mom manam taxaw ci kanamu armée bi jullé ko li tamit ñi nga xamantene ñom ñoy fuqaha wa shafi'i hanabila rahmatullah nangu nañu ngir hadith yi fuqaha hanafi ak maliki rahmatullah ñom nangu wuñ ko manam dañuy jobbu lepp comme niñ ko gisé won ci jaglak yenente bi sallallahu alayhi wasallam waye lolu manam dafa jara laj dalil ndax même hatta ñi ko toxal manam ñi toxal hadith bi waxu ñu ne jagla yenente bi la sallallahu alayhi wasallam ngir ni toxaluñ ko ngir wax na jagla yenente bi la sallallahu alayhi wasallam ngir ni bu doon lolu dañ ko leral dana am luñ ci wala ñu leral lu koy wone manam mune qala ibn abbas manam bi nga xamantene manam sayyidna abdullah ibn abbas radiyallahu anhum dane manam muy dañ ko julle mune wa anate man fihi mang sen bir manam mune kon qafaqama mum yende sa mu taxaw fa safafna ñu daal di sappe xalfahu ci ginnawum Sayyidna Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu nani qala ibn Abbas radiyallahu anhu mune wa anate man fihi mang sen bir manam biñu sappewé man ma nek sen bir té lolu nak néna fa sallamu julli alayhi ci mom manam lolu moy wone né xalé dama dana bok ci bir ngir né yenenbi sallallahu alayhi wasallam bimu genn aduna Sayyidna Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu da doon waja nek mukallaf manam nek ko won manam té kon lolu limi tekki mom moy kon goné la won ci jamono jojo ak lu mëna xew ban jamono la mëna nek goné la won ngir né jamono yenenbi bi la xew sallallahu alayhi wasallam manam mu nek ci bir dimir sappe manam kon lol motax imam al bukhari rahimahullah ta'ala indi hadith bi ngir leral ne kon goné manam bu nekké bu dé lañuy jullé né goné gi day da nek ci bir sappe rek comme li nga xamné nonu lañu mëna taxawé rang wala ñu mëna togué ak yu mel nonu waya nak bu do julli nak yi nga xamné moy julli yi nga xamné moy biñu gëna xam manam bu boba nak sappe goné dañuy nek ci ginnaw ci ce sappe mag ñi manam dañuy tek imam bi tek mag ñi tek goné yi tek jigen yi manam non lañuy jullé comme li nga xamné non lañ ko léralé non lañ jullé na hadith yu ko doon léral ak manam non la masala bobu léré won ci ba nga xamné ci lañ ci tollon wa lillahi alhamdu wal minna hadith imam bukhari nok hadith numéro 857 1247 1319 dina ko indi wat ci manam hadith bi li ñew ci 1322 1326 1336 ak 340 gisal nañ ne wa ashabu kutubu sitta ñoom ñep solo nañ suñu hadith bi rahimallahu aljami' buntu bi dafay gudd ñu yam fof inshallah taala wallahu taala a'lam sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanahu wa ta'ala wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.